Yeah, what up? The generation. Hip-hop generation. Yeah, Zach said. Costa Squad. Who the fuck are you to tell me that I can't get lifted? From the day I was born, opinionated and gifted. Rough, rugged and raw, dirty nose, sloppy clothes. It didn't last forever, still I remember, but I'm older now. Got things to say, wanna speak my peace. West to east, niggas think cause they got a little heat. Give them the right to creep. Motherfuckers that sleep, but I slap. Keep the nine tuck with the double breast. Feeding cowards how I tumble from dark tunnels. Of all to metal, got me in a altered state. Bitch niggas with mics, get a date with rape. Backhanded and bust up, how you gonna fuck with heavy hitters? A super heavyweight, chest plate splitter, leaving niggas heartless. Broadway, give your regards to this. Real drama, two double shots, two corrupt cops and two baby mamas. Too many stories to tell, too many more heads to sell. Similarly, between the lines of ink as well. Top candidate, so can I date your bitch? Juggle with street shit, sweet swish and sweet shit. And one, the crossover is deadly. See if you catch me singing some fucking Jerry Lee. Now roll back, catch a contact. Wall E, Don G, let's go. What do you know? Cut, oh, cut, cut. The generation hip hop. Cut, cut. Cut, oh, let's go. Internationally known. We ain't never gonna stop, so that's why I rock worldwide. Hip-hop. This right here is for all of you. That's how I got the rep, I'm internationally known. Internationally known. We ain't never gonna stop, so that's why I rock worldwide. Hip-hop. This right here is for all of you. That's how I got the rep, I'm internationally known. Tu się pali budę. Piję sok, lód i wódę. Nawijam bez ogródek z analogowym brudem. W tle z moim ludem trenuję bity grube. Ten flow graniczy z cudem. Ty przepowiadasz moją zdubę. Ci banalni klauni chcą być popularni. W gazetach tacy fajni, na bitach marni. W tej matni pierwsi będą ostatni. Wypadki chodzą po ludziach. Yo, na sam szczyt chcą dążyć. Królem melanży, fama krąży. Kontakty w branży mogą mnie zdążyć. O chuj im chodzi, chcą budzić podziw wśród ludzi młodych i studzić głowy. Nie nudzi to w nich, że chcą być sławni. Przy tym zabawni, dla wszystkich ładni. Rozpoznawalni, z bogatej stajni i nietykalni, chcą mieć koneksję. Chujową dykcję, inflekcję i dawać lekcje, uwierzyć w fikcję. To jakiś bezsens, ja taki być nie chcę. Gdzieś poza tym wszystkim musi być coś jeszcze. To musi być coś jeszcze. Internationally known. We ain't never gonna stop, so that's why I rock worldwide. Hip-hop. This right here is for all of you. That's how I got the rep, I'm internationally known. Internationally known. We ain't never gonna stop, so that's why I rock worldwide. Hip-hop. This right here is for all of you. That's how I got the rep, I'm internationally known. Stoję chłopaki tak, tu na scenie stoję. Walczę o swoje, ze strachu nie robię w zbroję. Jak u Brzechwy, choćby niedźwiedź to dostoję. Ja pizgam, choć twierdzą, że się boję. Że się boże, ludzie mówią, że pójdą noże. Mój Boże, może już być tylko gorzej na tym chorym świecie. Twierdzicie, że lepiej wiecie, co w duszy powinno grać obcemu poecie. Nie jestem wasz, wiecie, niech nikt z was nie plecie. Lepiej mnie znacie, bo o tym czytacie w gazecie. Mówcie co chcecie, nawet że jestem cieciem. Nie ten problem, nie gniecie, w odwecie pojmiecie. Robię to od lat, jak Joka, abradab. Wtedy inny był świat, świat innych zalet, innych wad. Inna kultura, struktura ludzi w mundurach. To była ludzi dresura, wszechobecna cenzura. Nikt nie marzył o sławie, nikt nie wierzył w nią prawie. Cały chory kraj się telepał w obawie. Robię rap w słusznej sprawie. Tak, ja robię rap w słusznej sprawie. Internationally known. We ain't never gonna stop, so that's why I rock worldwide. Hip-hop. This right here is for all of you. That's how I got the rep, I'm internationally known. Internationally known. We ain't never gonna stop, so that's why I rock worldwide. Hip-hop. This right here is for all of you. That's how I got the rep, I'm internationally known.